سبز دل نواز، دامن کوه و دشت ناز، بگی نگی رو به فراز، اون طرف پل نیاز، تو کوچه سوز و گداز، بن‌بست راز، محله بند نواز. ای قبیله خداتون عاشق داغ عاشقی شقایق، زن و عطر و نماز حقایق، راز عاشقای صادق، روی دریای خون یه قایق، بن‌بست راز، محله بند نواز. عاشق شدم و مجنون دل خواهی اتابا، این زلف سیاهت شب، مات رخ ماهت شب، عشق تو به بادم دار، دل خواهی اتابا، دل خواهی اتابا. یه شهر سبز دل نواز، دامن کوه و دشت ناز، بگینگی رو به فراز، اون طرف پل نیاز، تو کوچه سوز و گداز، بن‌بست راز، محله بند نواز.